شب بخیر کوچولو. به نام خدای دانا و توانا، خدای خالق سبزه ها و گل ها، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. عزیزای دلم، بازم آقای کلاقه آمده، خبر خوب آورده از پسر گلم آرتین تجدد علیزاده. بله، پسر بسیار خوبیه. بابا علی، مامان پریسا چقدر دوستش دارن، عمو بهزاد، بله این برادرزاده رو خیلی دوست داره، خیلی بچه خوبیه، همه کاراش درسته، شیر میخوره، دندوناشو مسواک میزنه، به پدر و مادر احترام میذاره. خاله نیکو، خاله سبا چقدر آرتین گل رو دوست دارن. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. خب آرتین جان، خواهش میکنم گوش بده به قصه امشب، همینطور شما بچه های گلم. جوجه گنجش اسم قصه امشب مونه. سارا کوچولو، دختر خوب و ناز و مهربون قصه ما، توی یک خونه با پدر و مادرش زندگی میکرد. سارا کوچولو خیلی خوش رو مهربون بود، همیشه لبخند روی لباش بود. چند روزی بود که مامان و بابای سارا مسافرت رفته بودن. سارا پیش مادر بزرگ بود. یه روز که سارا کوچولو داشت کنار باغچه بازی میکرد، از روی شاخه درخت جوجه گنجشکی به زمین افتاد. سارا اسباب بازیاشو کناری گذاشت و رفت به طرف جوجه کوچولو. گنجش کوچولو خیلی ترسیده بود. سارا اونو نوازش کرد. بعد اونو به انباری خونه برد. از توی انباری یه قفس آورد و جوجه گنجش رو توی قفس گذاشت. با خوشحالی گفت: جوجه ی ناز و خوشگلم، تو دیگه مال من میشی. الان این قفس رو میبرم توی اتاقم، باهات بازی میکنم، وقتی که بزرگ شدی برام جیک و جیک و جیک آواز میخونی. جوجه گنجشک هنوزم میترسید، خودشو به نرده های قفس میزد تا شاید راهی برای فرار پیدا کنه. اما سارا کوچولو متوجه ترس جوجه گنجشک نبود، قفس رو به اتاقش برد. در همین موقع مادر بزرگ که وضو گرفته بود تا نماز بخونه به اتاق سارا کوچولو اومد. مادر بزرگ با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت: سارا جون، دختر گلم، این جوجه خیلی کوچولوه، دلش برای مامانش تنگ میشه. تازه مامانش اگه بچهشو پیدا نکنه خیلی قصه میخوره. بچه ها باید همیشه پیش بزرگتراشون باشن. اما سارا کوچولو شونه هاشو بالا انداخت و جواب داد: مامان بزرگ، من این جوجه رو خیلی دوست دارم، به خاطر همینم نمیخوام اونو از دست بدم. مادر بزرگ چادر سفید و گلدارشو به سر کرد و رفت تا نماز بخونه. سارا کوچولو هر چند دلش برای جوجه گنجشک میسوخت، اما خوب جوجه رو دوست داشت، نمیخواست اونو بلونش ببره. دوست داشت جوجه کوچولو رو پیش خودش نگه داره، براش آب و دونه بذاره. فردای اون روز سارا توی خونه نشسته بود. بله، اون گریه میکرد. زیر لب میگفت: مادر بزرگ، مامانم کی میاد؟ دلم براش تنگ شده. مادر بزرگ با مهربونی اونو بغل کرد و گفت: قصه نخور نوی گلم، مامانت امروز بعد از ظهر میاد. بعد گفت: سارا جون، خوش به حال تو که مامان و بابات میان، اما من دلم برای جوجه کوچولو میسوزه که الان مثل تو دلش برای پدر و مادرش تنگ شده. سارا کوچولو به فکر فرو رفت. مادر و پدرش فقط چند روز بود که به مسافرت رفته بودن و سارا کوچولو خیلی دلش برای اونا تنگ شده بود. سارا حرفی نزد. وقتی مادر بزرگ توی اتاقش بود، سارا کوچولو قفس جوجه گنجشک رو برداشت و به حیاط برد. مادر جوجه کوچولو وقتی قفس رو دید شروع کرد به جیک کردن. سارا کوچولو در قفس رو باز کرد و گنجشک کوچولو اومد بیرون. وای بچه ها، نمیدونی مادر گنجشک کوچولو بچه‌شو بوس میکرد. بله، همینجور برای اون آواز میخوند. سارا هم به اتاق برگشت. مادر بزرگ از پنجره اتاقی سارا کوچولو رو میدید که داره برمیگرده تو اتاق. بله، گفت آفرین، آفرین دختر مهربونم. سارا خندیده گفت برم آماده بشم، الان دیگه مامان و بابا از راه میرسن. مادر بزرگ، دلم خیلی براشون تنگ شده، خیلی. آرتین جان، شما هم گنجشگاه رو دوست داری؟ بله؟ خب شما میدونی که گنجشگاه و کلن پرنده ها باید تو فضای باز باشن، تو قفس نباشن، دلشون میگیره. هزاران آفرین به سارا که بالاخره گنجشک کوچولو رو از توی قفس در آورد تا اون بره پیش مامانش. آرتینم همیشه دوست داره پیش بابا علی مامان پریسا باشه. خب گلای قشنگم، امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین. خوب بخوابین تا فردا شبم. خدا حافظ همگی شما.